Nou, zo'n ploeg heeft nog een kwartier om daar wat aan te veranderen. PEC was al op zoek naar de 2-1 hoor in deze wedstrijd. Maar inmiddels knokt ook Heerenveen zich terug in de wedstrijd. Dus het kon wel eens een heel leuk slotkwartier van deze wedstrijd worden. Voorlopig 1-1 bij Heerenveen PEC Zwolle. Hoe gaat de spannende handbalontmoeting tussen Lions en Aalsmeer aflopen, Richard? Ja, is nog niets van te zeggen. 14-12 in het voordeel van Aalsmeer in Zuid-Limburg dus. Het is een spannend gevecht. Nog 20 minuten. Om 8:45 gaat beginnen Feyenoord tegen de Graafschap en VVV Willem II. Terug naar Andy, terug naar Heracles tegen Ajax. Ja, bijna was Onana de man die voor de tweede keer een assist gaf, maar dan wel aan de verkeerde kant, toch? Ongelooflijk, nou. Ongelooflijk. Dit Ajax niet... Nou, ik denk niet dat Real Madrid heel erg wakker zal liggen als ze deze wedstrijd hebben gezien. Want Ajax was maanden geleden zo geweldig goed dat eigenlijk Real Madrid wel te pakken was. Maar in deze vorm, werkelijk, Heracles valt niet te verslaan vanavond. Dat is duidelijk. We hebben wel de laatste wissel gezien. Ook weer zo'n wissel waarvan je denkt, nou, dat zegt toch ook wel iets. Frenkie de Jong naar de kant. En nu alles of niets met ook Kasper Dolberg in de spits. En Huntelaar daar nu vlak achter met Taliafico die de bal heeft naar buiten geeft naar Tadic. Tadic, bal voor zijn rechter. De voorzet richting tweede paal. Half zit daar de keeper Blaswijk aan. Maar de bal wordt wel opgevangen door Christensen. Die brengt de bal weer voor het doel. Met moeite weggewerkt door de verdediging. En dan is het naar voren rammen van de bal door Heracles. Want het is nu in die laatste 10 minuten van deze wedstrijd zal het echt een aanvallend blijven en een verdedigend Heracles dat nu wel een vrije trap krijgt, nog wel op eigen helft. Heracles leidt na 80 minuten met 1-0 door de goal van Osman. Heerenveen PEC, Nico. Iets meer dan 13 minuten nog aan officiële speeltijd. 1-1 de stand. Jaap Stam heeft wel aanvallend gewisseld. Hij heeft een controleur op het middenveld met Wassim Boei naar de kant gehaald. En daar een aanvallende middenvelder voor in de ploeg gebracht. In de persoon van Zion Fleming ook een keer noodgedwongen gewisseld. Omdat Mike van Duinen met een enkel blessure naar de kant is gegaan. Daar is Elbers voor in de ploeg gekomen. Nu kan Heerenveen er wellicht uitkomen via een mooie actie van Michel Flap. Legt de bal breed naar Rienstra. Veel ruimte op de rechterkant. Waar Van Bergen nog altijd staat. Tikt de bal in één keer door naar Sam Lammers. Die wordt omver getrokken. Maar de aanval loopt door. En dan alsnog de vrije schop. Uitstekend gefloten door scheidsrechter Danny Makkely. Die ook de gele kaart nog op zak heeft gehouden in deze wedstrijd. Hij kan volstaan met wat vermaningen. En een keer heel ernstig kijken naar een speler die een overtreding heeft gemaakt. Heeft de kaart niet nodig. En dit is natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid voor Heerenveen. Om alsnog op voorsprong te komen in deze wedstrijd. 78ste minuut van de wedstrijd. De bal ligt op 25 meter van de goal van Mickey van der Hart. Een beetje aan de rechterkant van de as van het veld. En ze hebben natuurlijk een paar specialisten in huis. Met onder meer Michel Flap en ook Stijn Schaars zou die bal met zijn linker kunnen trappen. Daar ligt de bal nog het meest geschikt voor. De muur wordt op 9,15 meter gezet. Dat is net buiten het 16 meter gebied. En Mickey van der Hart kiest ervoor om een driemans muurtje daar neer te zetten. Die staat inmiddels op de juiste plek. Dus kan nu de vrije schop komen. 12 minuten voor tijd is het Stijn Schaars over de muur. En net over de lat. Het scheelt een decimeter. Daar was Heerenveen dichtbij de voorsprong in deze wedstrijd. Maar voorlopig blijft het 1-1 bij Heerenveen PEC Zwolle. Het handbal dan Lions Aalsmeer. Richard. Bijna halverwege de tweede helft. 14-12 de voorsprong voor Aalsmeer. Het is echt een vechtwedstrijd aan het worden in de tweede helft. Het wordt hectischer, grimmiger. Veel tijdstraffen aan beide kanten. Zenuwachtige toestanden, veel emoties. Het lijkt af en toe wel judo, maar goed, dat hoort een beetje bij het handbal. Het is natuurlijk echt een contactsport. En het gaat snel op en neer. Aalsmeer, de wat betere ploeg. Iets meer gelouterd spelend, vind ik. Wat meer volwassen en wat makkelijker de doelpunten makend. Nu met Tranavicius, de spelbepaler. Man uit Litouw die overkwam van Hurry Up. Dan gaat Bottinga daar omhoog. Bal gaat over de dekking en ook over Rudy Schenk heen. Tegen de touwen hoog in het doel. Zo is het 15-12. Dat is lang geleden. Een verschil van 3 doelpunten nu voor de ploeg van Bert Bauer. Die daar ook een beetje ijsberend heeft al zoveel meegemaakt. Maar het is een belangrijke wedstrijd voor Aalsmeer. Want het verschil met Lions is 4 punten in het nadeel van de kampioen van het afgelopen seizoen. En dus moet Aalsmeer vanavond eigenlijk winnen hier in Zuid-Limburg. You in a bar, I never thought it would come this far. Patience is a thing I lack, that's why I turn my back on you. Do that too. The last time that I saw you, we were sober, didn't have anything to talk about. We got ourselves a beer or two, and then it came all out. You liked me too. Yes, it's so scary to fall in love when you don't know someone that well. Could you fall for me forever? Don't you turn your back on me. I am falling in love with you anyway. Miss Montreal en Just a Flirt. Het doet pijn aan de ogen wat Ajax laat zien vanavond in Almelo. Andy. Misschien nu met Ziyech. Ziyech bal voor het doel wordt weggekopt. En Ziyech heeft ook weinig goeds kunnen doen. Kreeg net op een ideale plek voor hem een vrije trap. En die schoot hij eigenlijk heel simpel en zacht in de handen van keeper Blaswieg. Die sowieso weinig te doen heeft gehad in deze wedstrijd. Hoe gek het ook klinkt tegen Ajax. Ajax nog steeds 1-0 achter. 3,5 minuten te gaan. En het Almeloze publiek is gaan staan. Nu heeft Casper Dolberg de bal in het strafschopgebied. Geeft hem breed op Ziyech. Ziyech. Nee, het is Mazraoui. Die de bal doorgeeft. Huntelaar. Huntelaar. Oh, bijna een eigen doelpunt. Het zal toch maar gebeuren, zeg. De bal gaat langs de rakelings langs de kruising. Het scheelde echt heel weinig. Volgens mij was het Rosman die de bal het laatst raakte. Waardoor de bal over de... het was de linksback notabene. Ciborda. Die hem langs zijn eigen doel schoot. Nu de hoekschop. Met de licht die de bal teruglegt. Maar wordt weggewerkt door Heracles. Vrouwen en kinderen eerst, uiteraard. En dan ga je iets heel vreemds krijgen in deze competitie. Dat Ajax 5 punten laat liggen in deze competitie tegen Heracles. De openingswedstrijd eindigde in 1-1. Toen maakte Ajax heel laat in de 86e minuut nog gelijk via de licht. En nu zitten we in de 87e minuut. Staat het 1-0 voor Heracles. En die 5 punten, ja, dat is nou net het verschil met PSV. Balbezit nu weer even voor Heracles. Maar de bal komt bij Ziyech terecht. Probeert de bal dood te leggen. Kan hij hem binnenhouden aan de zijkant? Ja, dat kan niet. Maar hij komt er dan niet langs. Levert wel een hoekschop op. 88e minuut. Hoekschop voor Ajax. Wat dat betreft staan ze wel voor. Hebben er 8 gekregen tot nu toe in deze wedstrijd. Tegen 6 van Heracles. Maar het is niet gestolen hoor. Als Heracles wint. Hier komt die hoekschop. Richting tweede paal. Makkelijke vangbal zegt voor Blaswieg. Die zoals gezegd niet veel te doen heeft gehad. En als hij dat iets moest doen. Dan deed hij het goed. 1 lucky shot hebben we gezien van Frenkie de Jong. En een schot van Labiat. Maar daar is alles bij gebleven tot nu toe wat Ajax betreft. En Heracles heeft een keer gescoord. Met dank aan Onana via Osman. En staat nog altijd op 1-0 voorsprong. Ietsje langer nog te spelen bij Heerenveen tegen PEC Zwolle. Nico. Dik 5 minuten nog op de klok. 1-1 staat op het scorebord. Bijna was daar de 1-2 voor PEC Zwolle. Naar een indraaiende vrije schop van Namli. Al werd verlengd door Van Polen. Die de bal heel bewust met zijn rug richting de hoek plaatste. Dat was een knappe redding van Warner Haan. Die de bal nog uit die hoek wist weg te tikken. Anders was daar de voorsprong geweest voor PEC Zwolle. Aan de andere kant een opvallende wissel bij Heerenveen. Ploeg heeft 5 wedstrijden achter elkaar niet gewonnen. Staat nu op 1-1 in een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. En de spits wordt eruit gehaald. Sam Lammers. Daar is Van Amersfoort voor in de ploeg gekomen. Daar was Sam Lammers het heel duidelijk niet mee eens. Maar goed, de trainer beslist en het spel gaat verder met nieuwe mogelijkheid voor Pek Zwolle wellicht. Van Krooi loopt zich vast, maakt dan een overtreding. Maar de aanval van Heerenveen loopt verder. Ondertussen zijn er twee spelers geblesseerd in het 16 meter gebied van Heerenveen blijven liggen. Dus ligt het spel eventjes stil. 4 minuten nog en een beetje en de stand is 1-1 in Friesland. Slotfase nader bij Lions tegen Aalsmeer. Richard. Het kon wel eens een cruciale fase zijn waarin we nu zijn beland. 18 minuten in de tweede helft. Eindelijk weer een goal. Dat heeft 10 minuten geduurd van Lions. Ivo Steins maakt 13-17. Het verschil was 5 doelpunten in het voordeel van Aalsmeer. Maar Lions probeert zich toch weer terug te knokken. De slotfase bij Heracles tegen Ajax. Andy. Ja, nog altijd 1-0 voor Heracles. Heracles vrije trap. Ja, als je een blessure hebt of een tikkie krijgt, dan blijf je heel lang op het gras liggen. Ja, gras. Op het kunstgras. En dat deed Kuwas. En daar was Ajax weer boos over. Maar Heracles heeft de bal. Bal gaat richting de tweede paal. Kan de licht koppen? Nee. Maar wel een duw in de rug. Die kreeg hij van Adrian Dalman. En dus een vrije trap voor Ajax. Ik kijk naar de klok. 89 en 47 seconden. 89 minuten en 50 seconden. En 4 minuten extra. Extra tijd gaan we zo meteen erbij krijgen. 4 minuten is lang. Is het genoeg voor Ajax om een puntje weg te halen uit Almelo? Want daar moeten ze nu nog op hopen en op gokken. Of wordt het weer zo'n gekke wedstrijd als ik vorige week zag bij Pek Zwolle tegen Utrecht? Ik kan hem haast niet voorstellen. Het schot, aardig schot, maar een makkelijke vangbal hier voor Blaswijk. Het schot was van Dolberg, die dus ingevallen is bij Ajax en in de spits loopt. En Ajax speelt aanstaande woensdag thuis tegen Real Madrid. En dat wordt echt hard vasthouden hoor. In deze vorm, want die is dramatisch. Slechte uittrap van Blaswijk komt toch weer terecht bij een speler van Heracles. Nu de bal in de lucht. Is het Christensen met Pettersson. Christensen die wint. Heeft de bal naar voren gespeeld. De bal wordt uit de verdediging weggekopt en opgevangen door Heracles. En goed opgevangen, want het is Osman die de bal meegeeft aan de rechterkant richting Kuwas. Kuwas even tegen de grond gelopen, maar geen overtreding. Dus gaat het spel verder. Maar Huntelaar wordt niet bereikt al de hele wedstrijd. En ook nu niet. En dan is de bal naar de rechterkant gegaan. En kan Pettersson die daar loopt de bal aannemen, maar niet voor lang. Want Ajax heeft alweer overgenomen. Een bal van Huntelaar. Een onmogelijke bal op Dolberg. Die de bal dus ook niet onder controle krijgt. En dan heeft Blaswijk de bal. En wordt het publiek nog eventjes gek gemaakt door Dario van der Buis van Heracles. Die zegt van jongens, kom op, laat je nog even horen die laatste drie. Nou, nog geen 3 minuten die we nog moeten spelen tegen Ajax. 1-1 werd het op de openingsdag van dit mooie seizoen. Deze Eredivisie voetbal, dit Eredivisie voetbalseizoen. 1-1 tussen Ajax en Heracles in de arena. En nu staat het 1-0 voor Heracles. Het zal toch niet voor Ajax het Waterloo worden van dit seizoen. Nu een duw in de rug van Dolberg. Wordt niet bestraft door Higler. Bal naar voren geramd. En ik zie Erik ten Hag met de handen in de zakken staan aan de zijkant. Hij zal ook denken, jongens, wat moeten we hier toch mee aan? Hij zal natuurlijk een storm van kritiek ook over zich heen krijgen. Dat hij dit team niet meer tot team heeft kunnen maken. Want het is geen team wat hier loopt. Het zijn individuele spelers die proberen een balletje naar elkaar toe te spelen, maar dat lukt haast niet. Nu Matthijs de Ligt, die de bal heeft opgepikt. Hij gaat hem in de diepte spelen. Naar de linkerkant doet dat goed op Tadic. Tadic bal aangenomen. Heeft Breukers tegenover zich. Tadic nog altijd. Ruim 2 minuten van de 4 minuten zitten erop. Bal voor het doel. Richting tweede paal. Wordt weggekopt door de linksback Ciborra. En dan kan Heracles uitverdedigen. Rustig uitverdedigen met Pettersson die de bal aan de voet heeft. Heeft Mazraoui tegenover zich. Schiet de bal tegen Mazraoui aan. En kan hij de bal binnenhouden? Ja, dat kan niet in. Dus gaat de aanval verder voor Ajax. Mazraoui met de voorzet. Niet goed. Wordt weggekopt uit de doelmond. Maar opgevangen door Ziyech. Ziyech slechte bal. En komt uiteindelijk met een mazzeltje bij Kasper Dolberg terecht. Maar die krijgt de bal dan niet bij een ploeggenoot. En dan kan Ajax wel weer overnemen met Taliafico. Taliafico bal naar buiten. Naar Christensen. Christensen levert in aan Tadic die nu op het middenveld loopt. Mazraoui naar Christensen. Bal moet voor het doel. Wat een zieke huisbal is dat zeg. Als je een bal voor het doel wil geven en je schiet hem zo over het doel van de tegenstander. Terwijl je in de extra tijd zit. Ja, dat zegt ook genoeg. Nog een wissel gaan we krijgen aan de kant van Heracles. Waar Mats Knoester zo dadelijk nog even wat seconden mag gaan oppeuzelen. En dan gaat Ajax hier ten onder. En is dit de beslissing van de Eredivisie? Het zou zomaar kunnen. Want als PSV morgen uit bij Utrecht wint, dan wordt het verschil 8 punten. En dat is heel veel in deze competitie. Dat weten we. Ik kijk naar mijn klokje. 3,5 minuut zit erop. Knoester gaat nog even komen. Ciborra naar de kant. Die een goede wedstrijd heeft gespeeld. De linksback van Heracles. En een groot applaus krijgt van de Almeloers. Het Ajax-vak is doodstil, de meegereisde supporters. Want ze zien twee man op één bij Heracles. Maar het spel mag verder gaan met Kuwas. En ik kijk naar mijn klok. Bijna 4 minuten zitten erop. En Heracles heeft balbezit met Kuwas. Kuwas nog altijd. Nou, Blind herovert de bal een keertje. En dat werd tijd ook, maar het is waarschijnlijk te laat. Labiat met de bal naar voren. Nee hoor, daar zit weer tussen Rosman. En dan gaat de bal naar voren. Overtreding van Blind, die zich boos maakt. Blind is meer aan het praten tegen de scheidsrechter dan dat hij goede ballen heeft gegeven. En Blind moet zijn plekje op gaan zoeken. Ja, er ligt natuurlijk iemand van Heracles geblesseerd. Maar de tijd, 4 minuten en 20 seconden, zit ik al in de extra tijd van de 4 minuten die we hadden gekregen van scheidsrechter Hichler. En die jongen die een blessure heeft, moet ook nog een behandeling gaan krijgen. En dus is er even afwachten, want dat zal nog wel even duren. Hichler geeft aan, ik wacht met het... de blessure gaat goed. Nee, nu moet hij toch naar de zijkant. Ja, dat is... wie is dat? Dat is... even kijken... De nummer 9, Dalman natuurlijk, ingevallen. Die moet nu naar de kant. Maar Heracles heeft een vrije trap. En Hichler kijkt op zijn klokje. Heeft gezegd, ik trek er wat bij. Maar er is nu al een minuut bijgetrokken. 1-0 werd het. Nadat Kuwas een penalty miste voor Heracles, werd het toch 1-0 via Osman. Na een blunder, een tragische blunder van ongekende orde. En daardoor kon Osman 1-0 scoren. En nu is de bal bij Kuwas aan de zijkant. Een ontluisterend Ajax heb ik vandaag gezien. En dan krijgt Ajax een vrije trap. De allerlaatste vrije trap. Want we zitten op 5,5 minuut van de extra tijd. En dan is Ajax de bal alweer kwijt. En gaan ze verliezen van Heracles. Wat een sensatie en een verrassing. 1-1 in Amsterdam. En 1-0 in Almelo. Heracles doet PSV een enorm plezier. En zichzelf ook. Want ze winnen met 1-0 van Ajax. Inderdaad, een daverende verrassing in Almelo. Benieuwd naar de reacties die we later deze uitzending gaan horen. Snel naar de ontknoping bij Heerenveen, PEC Zwolle, Nico. We zitten in de laatste minuut van de blessuretijd. Stand nog steeds 1-1. Beide ploegen wisten vorige week een resultaat te halen. Diep in blessuretijd van de wedstrijd. Heerenveen met die rare VAR-penalty. Nadat eigenlijk Vitesse op een 3-1 voorsprong was gekomen. En PEC won nog met 4-3 in de slotfase van de wedstrijd. Ook door de VAR die een penalty toekende. Waar de scheidsrechter eigenlijk een vrije schop toekende. Nu dus de laatste mogelijkheid van de wedstrijd. Is een hoekschop voor PEC Zwolle aan de linkerkant van het veld. Vlak voor het uitvak. Dat gevuld is met een kleine 700 fans uit de Zwolle. Bal vanaf de linkerkant van het veld. Indraaiend genomen. Drukte voor de goal van Heerenveen. Maar de bal wordt weggekopt door Van Amersfoort. Was dat dan de laatste actie van deze wedstrijd? Nee, voorlopig laten de scheidsrechter Makkeling nog eventjes doorspelen. Omdat we in de blessuretijd nog weer een blessurebehandeling hebben gezien voor Ezibwe. Dus heeft PEC Zwolle nog één mogelijkheid. Nee hoor, daar is het laatste fluitsignaal. PEC Zwolle heeft het meest aangedrongen in de tweede helft. Maar het wist uiteindelijk niet te scoren. Van Polen was nog dichtbij met zijn bal met de rug richting de hoek van het doel. Maar daar was een prima redding van Warner Haan. Heerenveen maakt wel een einde aan de zegenreeks van Jaap Stam. Maar het schiet niet zo heel veel op met dat ene puntje. Want dat heeft weer niet gewonnen in een thuiswedstrijd. 1-1 de eindstand in het Abolenstra Stadion bij Heerenveen tegen PEC Zwolle. Dankjewel Nico. Ja, de handballers van Lions hoopten vanavond afstand te nemen van de nummer 5 in de Belgisch-Nederlands competitie, de Benelux, Aalsmeer. Maar het lijkt er eerder op dat Aalsmeer Lions op de hielen zit. Richard? Ja, maar de voorsprong is wel weer weg, want het verschil was 5 goals in het voordeel van Aalsmeer. Het is nu 16-18. Lions knokt zich dus in de slotfase nog weer terug in dit heerlijke handbalgevecht. En we gaan ons opmaken voor een zinderende ontknoping, denk ik, in de laatste minuten. Aalsmeer heeft het dus even moeilijk. De bal gaat naar de hoek, naar Blauw. Die heeft daar geen controle. Bal snel opgepikt door Schenk, de keeper. Dan weer meegeven aan Ramos, maar snel terugverdedigd door Aalsmeer. En ook meteen de aanval onderbroken door Castien. Nu gaat hij weer verder met Baart. Baart naar Ramos. Ramos die zwak speelt. De Portugees met zoveel temperament in zijn spel werd gewisseld al vroeg in de eerste helft door Mark Smets. En diep in de tweede helft is hij nu toch weer teruggekomen in de aanval bij Lions op middenopbouw. Links staat Stavast. Rechts staat Baart. Het zijn allemaal goede spelers. Nu Ivo Steins met al zijn ervaring op de cirkel. Bal gaat naar Stavast en die schiet hem er heerlijk in. Langs voorbij met een beetje effect. Laag in de hoek. En zo is de aansluitingstreffer dan toch weer gemaakt. En kookt het hier nu in de Stadsporthal in Sittard. Want als Lions wint van Aalsmeer, zo kun je het natuurlijk ook benaderen. Dan staan zij wel met 1 been in de Final Four van de Benelux. Yeah. All right. Here we go again. There's so much that we need to share. So send a smile and show you care. Gaspedaal een beetje in als je deze hoort. Supertramp en Give a Little Bit. Ja, hoe gaat die handbalontmoeting aflopen tussen Lions en Aalsmeer? Spannend is het met de voorsprong nog steeds voor de bezoekers. Of inmiddels niet meer, Richard? 19-18 nog steeds, Gert, voor Aalsmeer. 2,5 minuut nog te gaan. Het spel ligt nu even stil. De vloer moet even gedweld worden. Maar het gaat op en neer, een hoog tempo. Dit is wat de handbal zo mooi maakt. De twee beste ploegen van Nederland tegenover elkaar. Lions en Aalsmeer. En ze maken er een spetterend spektakel van. Zeker in de tweede helft, waarin het hard is. Maar waarin ook een hoog niveau wordt gehaald aan beide kanten. Aalsmeer vind ik iets meer met structuur spelen. Iets rustiger, iets volwassener. Er ook iets makkelijker de doelpunten makend. Maar Lions heeft zich opgericht en het knokt en het vecht voor iedere centimeter nu op de vloer hier in de Stadsporthal in Sittard. Het spel gaat nu verder. 2,5 minuut dus nog. 1 goal verschil voor Aalsmeer. 5 punten verschil, of 4 moet ik zeggen, op de ranglijst. En dus heel belangrijk voor Aalsmeer om nog in beeld te blijven voor die Final Four half maart. Het schot komt, het onderhandse schot van Joris Baert, maar het wordt gepakt achter de dekking door Marco Verbij, die een uitstekende wedstrijd keept in het doel van Aalsmeer. Maar ook zijn collega Rudy Schenk doet het fantastisch bij Lions. Maakt altijd wel een verschil, hè, als je een goede keeper hebt. Maar nu aan beide kanten uitstekend. Aalsmeer temporiseert even nu in de aanval. 2 minuutjes. Het publiek doet volop mee hier in Sittard. En dan ligt het spel weer even stil. Ja, het is hectisch. Dat zie je vaak in slotfases. Dan worden er veel tijdstraf ook uitgedeeld. En dan moet ook af en toe even gedweld worden. Zoals nu. 2 minuten dus nog op de klok. 1 goal verschil. Aalsmeer. De tennisters van Canada hebben in het duel in de Fed Cup met Nederland een 2-0 voorsprong genomen. Bianca Andreescu was in de Maaspoort in Den Bosch in 2 sets te sterk voor Richelle Hogekamp. Daarna moest Arantxa Rus haar meerdere erkennen in de Française Abanda. Ze verloor in 3 spannende sets. Nou, het vervolg is morgen. Toch gaan we er nu nog even over praten met Mark Brasser, onze tenniscommentator. Mark, goedenavond. Goedenavond, Gert. Ja, ik wil de spanning niet te veel uit je weekend halen, maar het lijkt me gespeeld, of niet? Ja, dat denk ik ook, ja. Ik bedoel, je zei net inderdaad terecht, Hogenkamp tegen die Bianca Andreescu. Hogenkamp kansloos. En dat was ook eigenlijk wel een beetje de verwachting. Die Andreescu is een speelster die echt heel snel op de wereldranglijst aan het klimmen is. Begin van het jaar moest ze nog kwalificatie spelen voor Auckland, voor de Australian Open. Maar inmiddels is ze de nummer 70 van de wereld. En ja, ze heeft goede resultaten geboekt. Ze was in vorm, dat wisten we, dat toen ze naar Nederland toe kwam. Ja, dan hoop je dat Hogenkamp er wat tegenover kan zetten, maar die gingen kansloos af. Ja, en als Andreescu gewoon helemaal heel uit deze dag is gekomen en ze heeft niet al te veel energie verspeeld en dan gaat ze morgen de eerste partij spelen tegen Arantxa Rus. Ja, dan zie ik niet hoe Arantxa Rus van deze Andreescu kan gaan winnen. En dan, ja, dan is het na drie partijen beslist. Dan is het morgen na de eerste partij dus 3-0 in het voordeel van Canada en dan is het over en uit voor Nederland. Ja, dan die partij die Rus speelde tegen Françoise, laat ik het één keer goed zeggen, Abanda. Die was heel spannend. En ze had hem misschien wel gewoon moeten winnen, toch? Nou ja, hij was spannend. Ze heeft er kansen, heeft ze zeker gekregen. Het ging na afloop op de persconferentie vooral over één punt. Eén punt in de wedstrijd. Dat was in de eerste set. Het werd een tiebreak. Arantxa Rus kreeg een setpoint. En toen sloeg Abanda, die sloeg een bal. En die werd ingegeven terwijl die uit was. We hebben later de beelden nog een keer bekeken. Haarhuis ook bij de collega's van Ziggo. Hebben ze het nog eens beeldje voor beeldje bekeken. Maar die bal die was overduidelijk, was die uit. Hij werd alleen ingegeven door de umpire. Arantxa Rus was niet helemaal scherp op dat moment. Die wees ook zelf naar de verkeerde afdruk. Er stonden twee afdrukken dicht bij elkaar. Rus die wees naar de verkeerde. De umpire zei, ja, nou, die bal was gewoon in. Geen set dus voor Arantxa Rus. En de set ging uiteindelijk ging die eerste set naar de Canadezen toe. Nou, is die eerste set zo belangrijk? Rus had daar op een 1-0 voorsprong in sets kunnen komen. En later, ik sprak een Canadese journalist, die zei ook, nou, als Abanda die eerste set verloren had, ze is niet mentaal zo sterk dat ze dan de partij nog gewonnen had. Dus dat was zeker een punt geweest voor Nederland. Dus wat dat aangaat was die eerste set heel erg belangrijk. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat Arantxa Rus in de partij, verderop in de partij, hè, ze won de tweede set, het werd uiteindelijk een derde set, in die derde set ook zeker wel kansen heeft gehad om de partij naar zich toe te trekken. Dus dat die eerste set en dat ene puntje, die arbitrale dwaling daar, dat was belangrijk. Dat zal meegespeeld hebben. Maar Rus moet ook dan de kop leegmaken, gewoon tennis en in de derde set de kansen grijpen. En dat heeft ze niet gedaan. En daardoor wordt een, ja, een niet kansloos verhaal, maar wel een heel erg moeilijk verhaal voor Nederland. Laten we even luisteren naar de bondscoach. De 2-0 achterstand, voor hem een tegenvaller. Zuur, teleurstellend dat je 2-0 hierachter komt. Omdat je gewoon jezelf wel in een hele moeilijke positie zet. Dat je in je derde pot, waar je pas je eerste punt zou kunnen halen, wel meteen tegen hun verreweg sterkste moet spelen om het vege lijf te redden. Nou, dat is een hele zware opdracht. We hebben gezien vandaag dat Andreescu gewoon heel goed speelt. Op alle fronten eigenlijk gewoon beter was. Was ze nog beter dan je eigenlijk verwacht had? Op gravel vooral? Nee, ze was niet beter dan ik verwacht had. Nee. Ik had gewoon verwacht dat ze heel goed zou zijn. En dat was ze gewoon. En dan krijg je die tweede wedstrijd. Waarin Arantxa gewoon de hele wedstrijd spannend is. Ja, die hele wedstrijd is gewoon spannend. Ook door de score in de eerste partij dat ze met spanning begint? Omdat de druk er dan bij haar toch behoorlijk op staat? Nou ja, het is altijd fijner met 1-0 de baan op gaan en weten dat je niet per se hoeft te winnen dan de 1-0 achterstaan. Daarom was ik gisteren natuurlijk ook niet blij met dat de loting uitwijst dat Andreescu begint. Want zo'n meisje, die Andreescu, zou misschien bij een 1-0 achterstand, dus bij een 1-0 voorstel voor ons, misschien zelf ook misschien meer druk voelen. En nu weet hij gewoon van, nou ja, ik ga gewoon spelen en begin op 0-0, alles is open. Nou ja, dan gaat zo'n Abanda met 1-0 voorsprong ook weer een beetje meer ontspannen op de baan staan. Omdat ze weet, hey, luister, als we verliezen staan we nog steeds 1-1. En dat zijn allemaal kleine details die meespelen. Ja, en zeker dan inderdaad wat je net al zei met die wedstrijd van morgen met die Andreescu als eerste partij. Hoe moet je daarvan gaan winnen? Hoe moet Aranda tegen gaan spelen als ze gaat spelen? Toch redelijk van bank. Echt met de billen bloot. En weet je, alsof je tegen Serena Williams moet gaan spelen. En zegt, luister, alles moet gaan lukken. Ik ga er gewoon vol voor. Ik kan geen moment verslappen. Ik kan niet een beetje mee gaan spelen of proberen de rally bij te houden. Nee, ik moet gewoon eigenlijk er blind voor gaan. Dat zei Paul Haarhuis tegen jou, Mark. Is nu een voorlopige conclusie dat een Nederlands team zonder Kiki Bertens het goed bedoelt, maar je moet er niet al te hoge verwachtingen van hebben? Ja, dat is, zo mag je het wel verwoorden, Gert. Inderdaad, met Kiki Bertens erbij speel je mee om de hoofdprijs in de wereldgroepen. Wereldgroep 1, hè, we zitten nu in wereldgroep 2. Bertens kan 2 punten pakken, dan heb je nog een dubbel achter de hand. Hogekamp misschien met Demi Schuurs, wat natuurlijk een uitstekende dubbelspeelster is geworden. Of Kiki Bertens eventueel met Demi Schuurs. Ja, dat zijn 3 punten, daar kan je 3 punten halen. En dan doe je mee in de wereldgroep. En ja, nu, als je dit duel verliest, dan moet je promotie, degradatiewedstrijd spelen. Of in ieder geval een wedstrijd spelen om in deze wereldgroep 2 te blijven. Dus ja, het scheelt zo ontzettend veel dat Kiki Bertens er niet bij is. En Haarhuis wil daar niet over praten. Hij zegt ook van ja, de naam van Kiki Bertens is deze week niet gevallen. Dat zal ook wel. En het is ook geen gespreks. Hè. Iemand die er niet bij is, is ook geen gespreksonderwerp. Maar Paul is natuurlijk zelf tennisser geweest. Je wil natuurlijk als coach het hoogst haalbare. Je wilt de Fed Cup bij wijze van spreken winnen. Ja, en dan is je beste speelster er niet bij. En dat is dan heel zuur inderdaad. Toch begrijp ik haar wel. Ja, ik ook. Ik bedoel, kijk, er is natuurlijk enorm veel discussie over en de Davis Cup en de Fed Cup. De Davis Cup weekend valt altijd verkeerd voor een heleboel spelers. Ik bedoel, Federer zegt vaak af, Wawrinka speelt niet altijd, Djokovic speelt niet altijd voor Servië. We zien bij de Canadezen dat Bouchard bijvoorbeeld niet bij is. Die kiezen op dit moment, omdat het zo verkeerd valt, voor hun eigen carrière, voor hun eigen ranking. En ja, daarom zijn ze er niet bij. Dankjewel, Mark. En veel plezier toch morgen in Maaspoort in Den Bosch. Gaan we naar de slotfase van het handbal Lions Aalsmeer. Richard. Heerlijke wedstrijd gezien hier vanavond in Sittard. 20-19. Aalsmeer wint. Hele belangrijke overwinning voor de ploeg van Bert Bauer. Wedstrijd is net afgelopen. En Aalsmeer verkleint dus de marge met Lions tot 2 punten in de Benelux. Nog 5 speelrondes te gaan. De 2 Belgische clubs Bocholt en Vizé staan bovenaan. Lions blijft dan wel derde. Maar Aalsmeer doet dus prima zaken vanavond. Laatste doelpunt werd gemaakt vanaf 7 meter. Een strafworp die werd gegeven. En het was Trenavicius, de speler uit Litouwen, die de 20e en laatste goal maakte na een overtreding van Roel Adams, ervaren speler aan de kant van Lions. Hij maakte een fout, kreeg 2 minuten en de strafworp werd dus benut door Aalsmeer. Mooi gevecht gezien en uiteindelijk dus in het voordeel beslist van Aalsmeer. 20-19, ik zie gebogen hoofden bij Lions, de thuisclub, die dus na 3 overwinningen op rij vanavond verliest van de landskampioen van het afgelopen seizoen. In Turijn rijden de shorttrackers dit weekend de finale van hun wereldbekerseizoen. Vandaag kwam Suzanne Schulting weer in actie, een week nadat ze beslag legde op de wereldbeker op de 1000 meter. Dit keer moest ze aan de bak op de 1500. En Joris van den Berg die heeft die wedstrijden gevolgd en die weet ook of de Olympisch kampioenen het dit keer wat rustiger aandeed. Nou, integendeel. Ze concentreerde zich nu maar eens op de 1500 meter. Want ook in dat klassement kon ze nog goede zaken doen. Immers, de Koreaanse superster Min Jong Choi is nog steeds geblesseerd aan de enkel en verre van fit. En ja hoor, het rolde weer eens de kant van Suzanne Schulting op dit seizoen. Ze reed een prachtige finale waarin ze iedereen haar wil oplegde. En op die manier gleed ze naar haar 6e gouden medaille van dit seizoen toe. 4 keer eerst op de 1000, 2 keer op de 1500 meter. Zo pakt ze ook nog een keer, het is om gek van te worden, de wereldbeker op de 1500 meter. Morgen sluit ze af met als toetje een optreden op de 500 meter op de sprint. Kijken of ze een volle bak kan halen door dus op alle wereldbekerafstanden van haar seizoen een medaille te pakken. Dat kan lastig worden op de 500 meter. Die werd vandaag trouwens ook al gereden, de 500 meter. Die doen ze 2 keer dit weekend. En Lara van Ruiven beleefde een knotsgekke finale. Met allemaal Europese sterren aan de start moesten ze 3 keer opnieuw beginnen. 4 starts dus. Van Ruiven raakte daardoor een beetje de tel kwijt. Finishte een rondje te vroeg en moest zich neerleggen. En dat deed ze met een heel teleurgesteld gezicht met de 4e plaats. Dat kostte haar eigenlijk het uitzicht op de eindzege in de wereldbeker. Of ze moet morgen winnen en dan moet Maliszewska, de Poolse, echt een baaldag, een faaldag hebben. En dan was er ook nog Dylan Hogewerf, een Nederlandse jongen die zijn eerste wereldbekerfinale reed in 4-5 jaar optredens in de wereldbeker. Hij kwam uit op de 1500 meter, 10 man aan de start. Hij werd 8e, meer zat er voor hem niet in. En bij de aflossingsploegen, zowel die bij de mannen als de vrouwen, gaan zondagmiddag de finale rijden in Turijn. Belangrijkste conclusie, opnieuw een wereldbeker in handen van Suzanne Schulting na de 1000 meter van vorige week, nu dus op de 1500 meter. Suzanne, goedenavond. Goedenavond. Vanuit een hotelkamer kunnen wij even kort met jou praten. Ik hoor Joris van den Berg zeggen om gek van te worden. Ze wint weer. En dan bedoelt hij dat natuurlijk positief en negatief voor de concurrentie. Je bent inmiddels een beetje de veelvraat van het shorttrack aan het worden. Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik moet zeggen dat dit wel, als je kijkt naar het lijstje van afgelopen seizoen, dat het wel echt ontzettend bizar is. En dat had ik van tevoren ook niet ingecalculeerd. Ik denk dat dat soort dingen je nooit echt incalculeert. Maar ik had dat ik zoveel goud dit seizoen zou pakken, had ik niet verwacht. Maar dat is natuurlijk wel echt een heel lekker gevoel. Ja, dat begrijp ik. Vorige week die wereldbeker op de 1000, nu op de 1500. Zit er dan nog verschil in voor jou als je die twee tegen elkaar afzet? Ja, absoluut. 1000 meter, dat was eigenlijk wel zoiets. Omdat ik, ik was daar ongeslagen. Ik ben daar ongeslagen geweest op geweest dit seizoen. Dus ja, dan wil je zo'n wereldbeker in deze. Dan wil je gewoon, dat is het enige wat je wilt, is dan gewoon winnen. En zo'n 1500 meter kan ik dan nog wel realistisch zijn. Zo van ja, die andere meiden zijn ook gewoon goed. En het is niet daar minder een 1-2-3'tje om te winnen. Dus dat ik hem dan nu gewoon heb gepakt. Ja, dat was gewoon een ontlading. Ook omdat ik wist dat ik 1 of 2 moest worden om het wereldbekerklassement te winnen. En toen ik 1 werd, wist ik natuurlijk gewoon 100% zeker dat ik hem gepakt had. Word je beter in winnen als je meer wint? Ja, absoluut. Je ziet op een gegeven moment ga je gewoon patronen herkennen. Hoe je een bepaald soort rit moet rijden. En ja, het geeft gewoon ontzettend veel energie en zelfvertrouwen. Dus ik denk het wel. Ja, dat maakt je waarschijnlijk ook rustiger. Want dat is natuurlijk iets wat mensen als ze jullie zien rijden, die denken dat jullie nooit rustig zijn. Maar je moet ook de rust op het juiste moment hebben om vervolgens natuurlijk de beslissende aanval te kunnen plaatsen. Ja, vooral zo'n 1500 meter is het echt zaak om in het begin niet al te vroeg gek te gaan met inhalen achterin het veld. En dan moet je gewoon echt je geduld bewaren. En dat is gewoon dat heb ik vandaag gewoon wel weer laten zien. Dat ik wel gewoon echt het geduld kan bewaren. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste wapen is. Ja, en dat heb je dus geleerd door zoveel te winnen. Nou zijn volgende maand die wereldkampioenschappen in Sofia. Je bent in vorm. Dan is de vraag natuurlijk die veel mensen altijd stellen. Ben je op tijd in vorm? Ben je te vroeg in vorm? Kan het nog beter? Waar sta je? Nou, ik denk absoluut. Vooral als ik naar afgelopen week kijk, was het hele team nog niet topfit. Op dit moment zijn we wel gelukkig met z'n allen al veel beter. Dus dat is ook gewoon. Dat zie je ook gewoon aan de manier van rijden. Maar ik denk absoluut dat wij nog gewoon veel fitter kunnen gaan worden. En dat gevoel heb ik zelf ook. Vooral kijken naar vorige week voelde ik me echt verre van topfit. En dat je dan daar gewoon wel weer de 1000 meter wint. Dat geeft natuurlijk een extra lekker gevoel. Omdat je weet dat je benen niet optimaal zijn. Dus ik weet eigenlijk wel 100% zeker dat we nog fitter en nog beter gaan worden richting het WK. Ik hoorde Joris van den Berg ook iets zeggen over de 500 meter. En dat is toch niet om je te belasten en ervoor te zorgen dat je moeilijk de slaap kunt vatten vanavond. Maar ja, een medaille, dan moet het morgen gebeuren. Oh ja, dat was al ongetwijfeld en dat vind ik zelf ook. Maar 500 meter is voor mij echt een afstand die ik gewoon niet zo heel erg vaak rijd. Ik heb hem 1 keer gereden dit seizoen en daar heb ik zilver opgehaald. En ik ben niet top in die afstand. Maar ik ben zeker ook niet slecht in. Ik moet het wel echt hebben van mijn volle rondjes. Van mijn tussenrondjes. En richting het einde toe kan ik gewoon goed volhouden. Ik denk net iets beter dan een gemiddelde sprinter. Maar het is niet zo dat ik mezelf helemaal wegcijfer of zo. Ik weet zeker ook dat ik 100% zeker dat ik ook gewoon voor de winst kan gaan. Alleen het is op een 500 meter zoals morgen als je kijkt naar het veld. Het is gewoon ontzettend breed. Is dat een iets minder 1-2-3'tje dan bijvoorbeeld op een 1000 meter. Ja, iets meer een loterij. En afhankelijk van, kom je in de goede positie terecht. We wensen je bijzonder veel succes morgen. En fijn dat we even met je konden spreken. Suzanne Schulting was dat, die dus vandaag nog maar weer even een prijs toevoegde aan al die prijzen die ze al won, te weten de wereldbeker op de 1500 meter. Het mooiste stadion van Nederland. En als je dan op de Van Brienenoord rijdt en het is zaterdagavond en die lichten zijn aan, ja, dan voel je die spanning al een beetje in het lijf. Feyenoord gaat spelen thuis tegen de Graafschap. Ragnar Niemeyer is de man die deze avondwedstrijd voor u en voor ons allen mag becommentariëren. Een wedstrijd waar toch wel wat druk op staat, Ragnar, voor Feyenoord, als je kijkt naar de prestaties van de voorbije weken. Absoluut, Gert. Je refereert natuurlijk aan de nederlaag van vorige week bij Excelsior. Een week na die 6-2 tegen Ajax. Wat dat betreft staat de druk op. Maar mag je misschien zeggen, zeg het maar, ik wil graag je antwoord. Als Feyenoord wint komt het op 42 punten. Dat zijn er 8 minder dan Ajax. Hier ook met verbijstering gekeken in de perskamer naar de beelden van Heracles Ajax. Wordt het dan nog spannend met 8 punten verschil en nog zoveel wedstrijden voor de boeg? Wat zegt jouw gevoel? Mijn gevoel zegt van niet, omdat ik ook de wedstrijd tegen PEC Zwolle nog in het achterhoofd heb. En als ik dan zie hoeveel moeite Feyenoord heeft, met name ook met tegenstanders als de Graafschap, de ploeg waar het vanavond tegen moet spelen, dan geloof ik niet dat Feyenoord zomaar die 8 punten op Ajax goed zou kunnen maken. Oké, nou, wat denk jij? Het lijkt me moeilijk, maar als Ajax zo doorgaat, dan wordt het uitkijken. Overigens, je hebt het over de Graafschap en de tegenstander van vandaag. De trainer is ziek, Henk de Jong, die kijkt thuis toe. Dat is toch ook wel opmerkelijk. Ja, dat kan een keer gebeuren, hè. We zijn begonnen in de Kuip. 2 keer van de laatste 4 ontmoetingen won de Graafschap. Hier Leon Broekhoff was doelpunt te maken in 2011. Toen dat voor de laatste keer lukte tegen Feyenoord. Geen Bijlo, geen Botteguin, geen Malasia. Geen Haps, wel een debutant. Met Cuco Martina. En geen Jan-Arie van der Heijden in de startopstelling bij Feyenoord. Dat is opmerkelijk. Die nieuweling staat in het hart van de verdediging. Sint-Juste blijft aan de rechterkant. Zou het anders kunnen doen. Maar Sint-Juste op de rechtervleugel heeft nu ook de bal voor Feyenoord. En het gaat naar Jordi Klaas in de buurt van de middencirkel. Steven Berghuis dan aan de linkerkant met Vilena. En eventjes het balbezit voor Verdonk. Zijn bij de Graafschap meer afwezigen wegens ziekte? Nou, ik zal je straks de namen geven, maar er staan er toch wat andere mensen in. Het heerst blijkbaar in Doetinchem. Kijken of het invloed heeft op de wedstrijd. We zijn een minuut aan de gang. Feyenoord de Graafschap staat op 0-0. Nog een wedstrijd die om 8:15 moest beginnen en inmiddels ook is begonnen. Die tussen VVV en Willem II. Als je dan kijkt naar de ranglijst, Chris Wobbe, goedenavond. Dan denk je twee ploegen keurig in de middenmoot. Maar Chris, die middenmoot is nog nooit zo lang geweest. Nee, of kort hoe je wil. 5 punten slechts scheelt het tussen plek 7 en plek 16. Plek 7 is de plek van VVV in dit geval. En ze schelen inderdaad 1 punt met elkaar. VVV, Willem II, Gert, 58 seconden onderweg. De eerste kans al gezien. Peniel Mlapa nam de bal in 1 keer op de slof. En wel een Reuter stond een meter of 5 voor zijn doellijn. Had die bal nooit meer kunnen pakken, maar de bal zeilde naast. En dus ging dat gevaar voorbij voor Willem II. Dat natuurlijk uitstekend is begonnen aan 2019. Verloor vorige week voor het eerst pas in die jaargang van FC Groningen. Terwijl eigenlijk de ploeg recht had op meer. Begin van deze competitie speelden deze twee ploegen ook al tegen elkaar in Tilburg. Toen eindigde het natuurlijk wel in 1-0. Mooie goal toen van Danny Post. En een afgekeurd doelpunt toen van Frans Solde. Na Oekraïne vertrokken topscorer van Willem II. Die deed het toen uiteindelijk met de schouder scoren. Dat mocht niet. En het was toen een van de eerste geslaagde ingrepen van de VAR. Nu komt Willem II iets naar voren toe. Maar ja, het is toch een beetje, als we kijken naar de fysiek, de mannen van VVV tegen de jongens van Willem II. Als we kijken naar het verschil in fysiek, in lengte. Alhoewel die jongens van Willem II heel aardig kunnen voetballen, hoor. Die zijn echt heel goed bezig, dus zoals eerder genoemd. VVV is op zoek naar eerherstel. 6-0 werd het in de arena. Alhoewel Ajax bijzonder veel moeite had met VVV. En er eigenlijk een domme fout van Jeroen Grot aan vooraf ging. En dan kon Ajax vanuit de vrije trap op 1-0 voorkomen. Afijn, de afloop is bekend. Grot zit op de bank. Op zijn plek start Peter van Ooyen. En ook Christian Koem. Hij start voor Jansen op de linksbackpositie. En voor Koem is dat zijn 300ste wedstrijd in het betaald voetbal. 1 wijziging aan de kant van Willem II. Dankerlui is een linie gezakt voor Fernando Lewis, die geblesseerd is geraakt. En op zijn plaats aan de rechtsbuitenpositie start Aras Özbilis, die misschien hier in actie kan komen. Nee, voorzet komt gevaarlijk voor, maar VVV werkt weg. 3e minuut in Venlo. En de stand bij VVV Willem II is 0-0. Feyenoord tegen de Graafschap, Ragnar. Ruim 3 minuten oud. Het balbezit voor Feyenoord met Klaasie net over de middenlijn heen. We zien ook Cuco Martina voor het eerst eventjes op de helft van de Graafschap. De ploeg die 17e staat in de Eredivisie. Feyenoord op natuurlijk de 3e plaats. Maar kort boven AZ. 2 punten verschil. Dat kunnen er bij een overwinning natuurlijk wel 5 worden. Even voor de fans van Nicola Jurgensen. De spits uit het kampioensjaar speelt opnieuw niet. Torenstra op het middenveld en Van Persie in de spits. Natuurlijk Vilena aan de rechterkant op het middenveld. En Feyenoord de bal. Gaat het terug naar Vilena, naar Martina. En dan zijn partner daar in het hart van de verdediging. Dat is Sven van Beek. Het zou naar Verdonk kunnen. Loopactie van Larsson. Wordt er gezien. Larsson gelanceerd. Links het strafschopgebied in. En dan glijdt hij uit op het veld van de Kuip. Is er nog de voet van Torenstra. Maar de bal wordt weggeroeid achterin bij de Graafschap. Dat gebeurt door Matusiwa, de huurling van Ajax. De bal is laatst geraakt uiteindelijk door hem. Of in ieder geval komt er een doeltrap aan voor Bijlo. De doelman van, of voor Bijlo, de vervanger van Bijlo. Voor de doelman van de Graafschap, laat ik het wel goed zeggen. Dit is Jurrius, natuurlijk de keeper van de Graafschap. Goed, we zijn er weer. Hij die zoveel reddingen moet verrichten, die ook zoveel doelpunten om zijn oren krijgt. 46 stuks. En daar is de trap op de rand van het 5 meter gebied. Gaat het naar het hoofd van Martina. Komt de bal op het middenveld bijna bij El Jebli. Zitten we zo rond de middenlijn. De Graafschap eindelijk eens een keer met de bal in de voeten bij El Jebli. Wordt ondersteboven gelopen. Nee, op een meter of 25 van het doel. Lindhout ziet geen Feyenoord overtreding. En dus zitten we aan de rechterkant in de aanval bij de Rotterdammers. Berghuis ziet Van Persie, kan aannemen op de rand van het strafschopgebied. Aan de andere kant van het veld. Aan de linkerkant. Larsson heeft de bal. Zit een voet tussen. Maar Feyenoord houdt de druk er wel degelijk op. Met Tony Villena. Die moet wel achteruit schakelen. Helemaal terug tot bij Verdonk. We zitten nog wel op de helft van de Graafschap. Ruim 5 minuten gevoetbald. 0-0 Feyenoord de Graafschap. Beginfase VVV Willem II. Chris. Met het internationaal getinte Willem II in balbezit op eigen helft. De bal wordt even teruggespeeld naar Wellenreuther. Een van de twee Duitse doelmannen vanavond tussen de lijnen. Wellenreuther 1,86. Aan de andere kant Lars Unestal 1,98. Een van de betere doelmannen van de Eredivisie. Maar het is lang geleden dat Willem II met een selectie begon waarin minimaal 8 verschillende nationaliteiten binnen de lijnen stonden. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Nou, het speelt gewoon een Nederlandse 4-3-3. Wil het spel gaan maken. Dat is tenminste de bedoeling. En pakt vooral buitenshuis heel veel punten, omdat er dan iets gecontroleerder wordt gevoetbald door de ploeg uit Tilburg. Nu met Usbilis in balbezit, maar dan zijn de driehoekjes in Tilburg daar. En VVV laat het allemaal gebeuren. Nu is het Peters die de diepte zoekt. Kiest dan ook daarvoor Vroesai, die Griekse huurling die zo'n goede indruk achterlaat. 2 doelpunten al gemaakt in 3 wedstrijden. Vroesai blijft op de been, legt de bal dan even terug. Dan moet er geopend worden misschien op Tapia. Ja, die kan mooi aannemen. Tapia, de speler die de meest succesvolle tackles heeft gemaakt in 2019 van alle spelers in de Eredivisie. Maar hij verliest de bal aan Joosten. Die speelt de bal handig tegen Tapia aan, waardoor de bal over de zijlijn gaat. En zo mag VVV een inworp gaan nemen. Dat doet de ploeg aan de linkerkant van het veld. 10 meter over de middenlijn. Uiteraard bij de zijlijn 0-0 in de koel bij VVV Willem II na 7 minuten. Bijna 7 minuten gespeeld ook bij Feyenoord tegen de Graafschap. Ragnar. Zeker weten, Graafschap ingooi, rechterkant Owosu. Maar die heeft de bal snel ingeleverd. Dan gaat het via Verdonk naar de doelman van Feyenoord. Voor de duidelijkheid, gewoon Kenneth Vermeer. En dan wordt het elftal van Van Bronckhorst een klein beetje onder druk gezet rechts achterin. Dan heeft Feyenoord wat problemen om de bal er weg te krijgen. Kan het terug naar Vermeer, dan zou ik denken, geef er een roei aan. Maar dat doet hij niet. Ja, zo kan het ook. Afspelen aan de linkerkant van je strafschopgebied aan Van Beek maakt veel meters. Ik zei al, de trainer Henk de Jongers er niet. Sander van der Heijden zit vandaag op de bank. Nijland, Tutuarima, Nieuwpoort, Vet en ook Van der Pavert. Allemaal geveld door bijna allemaal de griep ook. Alleen Nijland is ook geblesseerd volgens mij. Van Beek steekt de middenlijn over voor Feyenoord. Linkerkant van het veld kijkt naar Larsson. Gaat het naar Verdonk. Staat een paar meter verderop. Zo halverwege de helft van de Graafschap. En de Graafschap, ja, toch wel met vertrouwen natuurlijk gekomen. 3-0 veegde het vorige week NAC van het veld. 4-1 een paar weken geleden tegen Fortuna Sittard thuis. En laten we niet vergeten, het won de openingswedstrijd dit seizoen van Feyenoord. Deed dat toen met 2-0. Dat zit er natuurlijk bij de Feyenoorders nog wel in. 2 rode kaarten voor Boetius en ook voor Botekin. Dat moet rechtgezet worden. Nou, Villena kan daar een rol in spelen. En Villena weet het eventjes niet. Zit in de middencirkel. Breed naar Van Beek. Gaat het naar het hart van de verdediging. Maar eventjes Villena is uitgezakt uit het middenveld. En dan aan de rechterkant van het veld Klaasie. Klaasie is de middenlijn overgegaan. Het gaat het naar Berghuis. Gaat het achteruit naar Martina. Wel ineens gespeeld naar Berghuis. Maar voorlopig staat het wel aardig bij de Graafschap. Want Feyenoord is er dus 1 keer doorheen gegaan. Toen was het buitenspel. Dat was voor Larsson. Feyenoord, ja, je merkt het dan ook een beetje aan de tribunes vaak. Mensen gaan een beetje morren. Misschien druk ik het iets te sterk uit nog. Maar mensen zitten een beetje te kijken zo van... nou, is dit nou wat we mogen verwachten na die nederlaag tegen Excelsior? Het is nog zoeken. Het is ook 0-0. Met bijna 9 minuten bij Feyenoord de Graafschap. VVV en Willem II, Chris. Ja, en ook hier wordt volop gezocht naar een opening. We hebben één schot gezien dat enigszins gevaarlijk was. Was meteen in de eerste minuut van Mlapa. Een hoge bal die uit de lucht in één keer getrapt werd door de Duitse Togolees. Maar daarna is er weinig gebeurd. Het gaat voornamelijk over de grond. VVV nu in balbezit met Promes op eigen helft. Dat natuurlijk iets wil gaan doen aan die vele tegendoelpunten. 9 in totaal in de laatste 2 wedstrijden. Oké, 6 in de arena. Maar toch, dat zijn er toch wel heel veel van VVV. Dat juist bekend staat om de stug en stabiele verdediging. Nu wordt in de diepte gestuurd Isaac van Willem II. Alexander Isaac, de Zweedse spits. Ja, die komt heel makkelijk naar binnen toe. Vanaf links, mooi diepe bal op. Crowley staat 1-op-1 met Oenerstal. Maar wat is die Duitse doelman dan toch snel bij de grond om de bal te redden. Uitstekende actie. Mooie actie. Die begon dus bij Isaac die naar binnen toe kwam. Die stak in de diepte naar Crowley. En die kwam dan Oenerstal tegen. Die dan met het grote lijf heel snel bij de grond was. Goed, dat was het eerste gevaar voor Willem II. Gescoord is er nog niet in de 10e minuut van deze wedstrijd bij VVV Willem II. Ja, je had het Ragnar over die morrende supporters. Ze morren vooral ook toch weer over de leiding van Feyenoord. Hè? Want het gaat dan over wie de nieuwe trainer moet worden in Rotterdam-Zuid. Ja, ze klussen voor onze oude baas, hè? Voor Jan de Jong, de directeur, samen met Martin van Geel. Ja, maar eens kijken of Jan de Jong een goede directeur van Feyenoord is. Want de keuze die hij moet gaan maken is belangrijk. Misschien ook wel voor zijn eigen perspectief in de Kuip. Want zo kan het gaan, 0-0. Feyenoord de Graafschap. Klinkt een beetje gek om dat zo te zeggen. Maar ja, je kijkt natuurlijk met een andere blik tegenwoordig naar Jan de Jong dan dat je dat vroeger deed in de bedrijfskantine. Het is Feyenoord dat de bal opdrijft. Zo bij de middenlijn met Van Beek. Larsson glijdt uit. Dat zou gevaar kunnen opleveren. Bal komt niet in de voorhoede bij Benschop. En zo blijven we met die dubbelblank op het scorebord. Gewoon voetbal in Rotterdam. Gaan we naar 11 volledige minuten. 0-0 dus. Voor mensen die net in de auto zijn gestapt en nog niks hebben gehoord, maar het wel graag willen weten. Heracles heeft vanavond met 1-0 gewonnen van Ajax. Een daverende verrassing. En er viel overigens ook weinig op af te dingen. Heerenveen PEC eindigde in 1-1. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Peter van der Meers. Sinds 2010 hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Maar hij stopt ermee. Ik ben ook een emotionele zak, dan ben ik wel beginnen winnen. En Jeroen Straathof. In 1996 de allereerste wereldkampioen op de 1500 meter. Hij heeft 3 verschillende spelen meegemaakt met 3 verschillende resultaten voor mij als sporter. Maar ook 3 verschillende beelden over hoe sport beleefd wordt. De perstribune. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdaanse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Sport is leuk, maar niet per se grappig. Tot nu. Richard Kuijtje,